Sochu sahaba ki sabse badi qurbani kya thi? Apakah pengorbanan sahabat yang paling besar? Baitullah se bhi zyada chhodne se zyada badi qurbani. Pengorbanan yang lebih besar daripada tinggalkan Baitullah. Madinah se bhi chhodne se sabse badi qurbani. Pengorbanan lebih daripada tinggalkan Madinah. Masjid Nabawi ko chhodne se bhi badi qurbani. Pengorbanan lebih daripada tinggalkan Masjid Nabawi. Wo kya thi? Apakah itu? Wo Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam ki sohbat thi. Yaitu tinggalkan berdampingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aapke chehre anwar ko dekhna tha. Yaitu korban tinggalkan melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Aapke piche namaz ka padhna tha. Semayang di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Aapke saath baithkar aasman se Quran ko utarna tha. Dan duduk bersama dengan Nabi melihat Quran turun daripada langit kepada Nabi. Ye sahaba ke liye sabse badi nemat thi. Inilah nikmat-nikmat yang besar kepada para-para sahabat. Nabi ki sohbat ki wajah se sare sahaba sahabi kehlaye. Kerana mereka bersama dengan Nabi, sohbat dengan Nabi lah semua sahabat dikatakan sahabat. Puri dunia ke wali Allah milkar, puri dunia ke karodo wali Allah milkar, ek adna sahabi ke berabar nahi ho sakte. Semua wali-wali Allah di dunia ini, berbilion-bilion wali-wali Allah dalam dunia, semua sekali kumpul tak boleh sama dengan tahap satu orang sahabat. Kenapa? Nabi ki sohbat unko mili thi. Kerana apa? Kerana sahabat dapat bersama dengan Nabi, sohbat dengan Nabi. Lekin Huzur sallallahu alaihi wasallam ne apni sohbat ko bhi unse qurban karwaya. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam telah usaha supaya sahabat korbankan bersama dengan Nabi pun para-para sahabat korbankan. Socho jis waqt woh Huzur ko chhodkar raah-e khuda mein ja rahe honge, batao unke dil ka kya haal tha. Tuan-tuan fikirlah macam mana keadaan hati para-para sahabat apabila mereka tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Apne Hajjatul Wida se jamaate rawana ki. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah keluarkan jemaah daripada Hajjatul Wida. Bahut si jamaate Allah ke raaste mein gayi. Banyak jemaah-jemaah telah keluar jalan Allah. Charon taraf apne jamaat phaila diya. Jemaah-jemaah telah keluar empat arah. Jab Hazrat Maaz bin Jabal radhiyallahu anhu tashrif laaye. Bila Maaz bin Jabal radhiyallahu anhu datang kepada Nabi aur aap se rukhsat hone ke liye aaye. Datang untuk tinggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam keluar jalan Allah. Jemaah Yaman ke liye bani hui thi. Jemaah dia telah dibentuk untuk berusaha di Yaman. To Huzur sallallahu alaihi wasallam ne unko baitha liya. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah duduk bersama dengan dia. Huzur ko Maaz bin Jabal se badi mohabbat thi. Kerana Nabi sayang Maaz bin Jabal. Kyon? Wo mufti azam the. Kerana apa? Dia adalah mufti yang besar. Huzur ke darbar se unko mufti hone ka khitab mila tha. Dia telah dapat jawatan gelaran jadi mufti di zaman bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huzur sasam chahte the ki mere saath rahe. Nabi sallallahu alaihi wasallam ne keinginan dia sentiasa bersama dengan Nabi. Lekin Allah ke raaste ki naqal o harkat se apni sohbat ko chhoda kar Yaman bhej rahe. Tapi kerana untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala telah tinggal suruh dia tinggalkan bersama dia punya peluang untuk bersama dengan Nabi untuk keluar jalan Allah pergi ke Yaman. Dawat ke takaze pun. Kerana takaza dawah. Allah ke paigham ko pahunchane ke liye. Untuk sampaikan risalah Allah. Nabi ke tariqon ko aam utam karne ke liye. Untuk sebarkan cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ke fikron ko fikr banane ke liye. Untuk jadikan fikir Nabi sebagai fikir. Nabi ki sifat ko apni sifat mein andar dakhil karne ke liye. Supaya dapat sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri mereka. Nabi wala gham puri duniya mein phail jaye. Supaya kerisauan Nabi sebar di seluruh dunia. Nabi wala fikr puri duniya mein phail jaye. Supaya kebimbangan kerisauan Nabi sebar di seluruh alam. Nabi ka amal puri dunia mein phail jaye. Supaya amalan-amalan Nabi sebar di seluruh alam. Nabi ki mehnat puri duniya mein phail jaye. Supaya usaha Nabi sebar di seluruh dunia. Nabi ka akhlaq puri duniya mein phail jaye. Akhlaq Nabi sebar di seluruh dunia. Nabi ka la ilaha kalma puri duniya mein buland ho jaye. Kalima yang dibawa oleh Nabi dimuliakan, ditinggikan di seluruh Allah ka la ilaha din mere dosto qiyamah tak ke liye zinda ho jaye. Supaya agama yang telah didatang daripada Allah Subhanahu wa taala disebarkan, dikekalkan di seluruh alam sampai kiamat. Iske liye Maaz bin Jabal ko bhej rahe. Untuk inilah baginda hantar Maaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Aur nasihat karte karte aapki zuban mubarak se nikal gaya. Nabila Nabi nasihat telah terkeluar daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andar ki mohabbat bahar aa gayi. Sayang Nabi dalam telah keluar. Ye Maaz, jab tum wapas Yaman se aaoge to tumhara guzar meri qabr par hoga, mujhe zinda nahi paoge. Dia telah beritahu, wahai Muaz, bila kamu kembali lagi sekali daripada Yaman, kamu tidak akan lihat saya hidup lagi. Kamu akan lalu saya punya makam saya, kubur saya. Hadrat Muaz ki chaak cheekh nikal gayi. Muaz radhiyallahu anhu telah menjerit, menangis. Rote-rote daadi tar ho gayi. Dia telah menangis sehingga janggut-janggut dia semua telah basah. Hai, main apne Nabi ko nahi dekhunga. Saya tak akan dapat lihat Nabi. Lekin Allah ke raaste ki naqal harkat ko nahi chhudaye. Tapi kepentingan keluar jalan Allah telah bagi dia sedia sanggup untuk berpisah dengan Nabi. Dosto socho ye naqlo harkat kitni unchi badi cheez hai. Tuan-tuan cuba fikirkan betapa penting, betapa nilainya keluar jalan Allah. 4 mahine 40 din ki baat nahi hai. Ini bukan masalah 4 bulan 40 hari. Khuda ki qasam din ka din ki baat hai. Masalahnya tuan-tuan hidup atau matinya agama. Ini jo niche ja raha hai. Agama perlu pengorbanan. Huzur sallallahu alaihi wasallam ka tareeqa jo zaleel ho raha hai. Kehidupan cara hidup Nabi dihinakan dalam dunia. Jo hamare Nabi ki hijo ho rahi hai. Hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam cara hidup dihinakan. Ye uska masla hai, bahut bada masla hai. Itulah masalah yang paling besar tuan-tuan. Aur ummat ke haathon Nabi zaleel ho rahe. Ummat sedang dihinakan oleh orang lain. Ummat ke haathon Nabi ko takleef ho rahi hai. Ummat ni dengan tangan ummat ini baginda sallallahu alaihi wasallam susah. Jab tak hamare nabi duniya mein maujood the. Selama mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dunia ini. Kafir aur mushrikon ne aapko takleef pahunchaya. Orang-orang kafir lah yang telah menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisi ne aapke chehre par thook karke takleef pahunchaya. Ada yang telah ludah atas muka Nabi. Kisi ne aapko patthar maar karke takleef pahunchaya. Ada orang telah susahkan Nabi dengan baling batu atas Nabi. Kisi ne aapko gaali de karke aapko takleef pahunchaya. Ada orang yang telah maki amun Nabi menyusahkan Nabi. Kisi ne kisi tarike se aapko takleef pahunchaya. Macam-macam cara mereka telah menyusahkan Nabi. Aaj aap apni qabr mubarak mein aaram farma rahe hain. Hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rehat dalam kubur baginda sallallahu alaihi wasallam. Aaj aapko ye aapka ummati khuda ki qasam apne amal se apne nabi ko takleef pahuncha raha hai. Tuan-tuan yang mulia, hari ini umat baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri menyusahkan Nabi dalam kubur kerana amalan-amalan mereka yang tak ikut apa yang dibawa oleh Nabi. Aap sallallahu alaihi wasallam ko ek buzurg ne khwab mein dekha. Satu orang ahlullah telah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Maulana Ilyas Maulana Yusuf ke zamane mein dekha. Is zaman Maulana Ilyas aur Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Dekha Huzur sallallahu alaihi wasallam ka pura jism zakhmi ho gaya. Tengok lihat badan, seluruh badan baginda sallallahu alaihi wasallam telah luka, cedera. Us khwab dekhne walon ne pucha, ya Rasulullah kya ho raha hai aapke badan mein? Ore mimpi telah tanya Nabi, ya Rasulullah, apa telah berlaku kepada badan tuan? Ye kaise khoon beh raha hai? Macam mana darah mengalir? Ye kaise phode ho rahe hain? Macam mana ini luka-luka ini semua? Aapne farmaya meri ummat ke gunahon ne mujhe zakhmi kar diya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dosa-dosa umat akulah yang telah menjadikan badan saya luka. Fir itne mein usi khwab dekhne walon ne dekha Hazrat Maulana Ilyas sahab rahmatullah alaih aur Hazrat Maulana Yusuf sahab rahmatullah alaih aap sallallahu alaihi wasallam ke jism mubarak mein marham patti kar rahe hain. Jadi pada masa yang sama orang yang melihat mimpi tadi, tengok dalam mimpi dia Maulana Yusuf rahmatullah alaih dan Maulana Ilyas rahmatullah alaih, mereka sedang sapu ubat di atas luka-luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wo is mehnat ki taraf ishara tha. Ini adalah maknanya tunjuk kepada usaha agama ini. Ya Allah ke raste ki naqlo harkat ki taraf ishara tha. Ini adalah ayat petunjuk kepada kerja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jab duniya mein da'wat ka kaam chalega. Bila usaha agama jalan di seluruh dunia, Allah ke raste ke liye ummat naqlo harkat karegi. Bila umat ini semua bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala, to Huzur sallallahu alaihi wasallam ke zakhmon ka marham banegi. Inilah yang akan jadi ubat kepada semua luka-luka Rasulullah, badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaad rakhna bahut bada amal Allah ne diya hai. Tuan-tuan yang mulia, ini adalah amalan yang besar daripada Allah. Allah ne qubool farmaya, yang telah diterima oleh Allah. Hum nahi lage hain. Bukan kita yang buat kerja agama. Hum nahi ja rahe hain. Bukan kita yang keluar jalan Allah. Hum nahi nikal rahe hain. Bukan kita yang keluar jalan Allah. Khuda ki qasam, Allah nikal raha hai. Allah yang mengeluarkan kita dari jalan Allah. Hum apne maal se is kaam mein nahi lage. Bukan dengan kerana harta kita buat usaha ini. Hum apne ilm se is kaam mein nahi lage. Bukan kerana ilmu kita buat usaha ini. Agar apne maal se koi is kaam mein lagta to Khuda sare maaldaron ko qubool kar lete. Kalau lah kerana harta orang buat usaha agama ini, demi Allah, orang-orang semua orang-orang kaya akan buat kerja ini. Koi apne ilm se is amal mein lagta to khada sare ilm walon ko qubool kar lete. Kalau lah kerana ilmu mereka buat usaha agama, maka tuan-tuan semua orang-orang ilmu Allah akan terima untuk buat usaha. Koi apni taqat se is amal mein lagta to khada sare taqat walon ko qubool kar lete. Kalau siapa-siapa kerana kekuatan mereka boleh buat kerja ini, Allah akan terima semua orang yang ada kekuatan. Nahi, koi apne ilm se nahi lag raha hai, koi apni taqat se nahi lag raha hai, koi apne husn o jamal ki wajah se nahi lag raha hai, koi apne maal ki wajah se nahi lag raha hai, khuda ki qasam Allah ki taufeeq se lag raha hai. Tuan-tuan yang mulia, tidak tuan-tuan yang mulia, tidak ada siapa pun yang berusaha agama ini kerana mereka punya harta, kerana mereka punya ilmu, kerana mereka punya kecantikan, kerana mereka punya kekuatan. Orang yang berusaha agama ini hanyalah kerana taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Isliye zameen par qasam kha ke kehta hu sabse zyada khush naseeb ho sakta hai, sabse zyada khush naseeb ho sakta hai jisko Allah apne deen ki mehnat ke liye qubool farma de. Tuan-tuan yang mulia, saya sumpah demi Allah, orang yang paling bertuah di atas permukaan dunia ini, alam ini, ialah mereka orang yang mana dipilih oleh Allah untuk berusaha agama.